Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, şimdi yani hem güvenlik paketi geçti hem de seçim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimleri var. Biraz bunların hepsinden bahsedebiliriz programı. Tabii. Yalnız onlara geçmeden önce bir şey sorabilir miyim? Belki bahsettiniz ama ben dün akşam gördüm. Uluslararası Safranbolu İklim Değişikliği Konferansı yapılmış. Bundan bilginiz var mı? Hayır, yok. Duymadım ben. Uluslararası Safranbolu mu? Bakın, tam sayfa ilanda gördüm ben. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermiş. Bu 3 gün süren Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin çevre bakanları ile birlikte 3 gün süren Uluslararası Safranbolu İklim Değişikliği Konferansı'nda yeni iklim anlaşmasına katkı sağlayacak kararlar aldık. İdris Güllüce, Çevre ve Şehircilik Bakanı imzasıyla tam sayfa bir ilan. Müsaade ederseniz eğer şeyse buna bahsedebilir miyim biraz? Tabii estağfurullah. Zaten şu anda bütün... Bir atlatma durum var yani. Evet. Ankara, İstanbul'u atlatmış anlaşılıyor. Bütün ekibin görevine son verdik şu anda. Bu haberi atladıkları için. Biz burada, 20 yıldır takip ediyoruz. Yani Safranbolu'da Paris'le ilgili hem de bakın diyor ki pek çok bilim insanının ortak çalışması dünyanın dikkatini çekecek Safranbolu İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu imzaladık. Deklarasyonda Paris Taraflar Konferansı'nda kabul edilecek yeni anlaşmanın makul, adil, kalıcı, kararlı, çözüm odaklı olmasını, ayrıca iklim değişikliği konusunda tarihi sorumluluğa sahip gelişmiş ülkelerin falan filan desteğinin gerekliliği ilan edildi. Burada konferansa değişik bildiriler sunuldu. İklim değişikliğinin ilişkinde ortak dert sorumluluğun altı çizildi. Yaşanabilir dünya için çözüm üreten liderlere çevre ödülü verilmesi oy birliğiyle kabul edildi ve iklim değişikliği Safranbolu İklim Değişikliği Konferansı birinci çevre ödülü Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararı. Ya bu ama benim de istifamı gerektiriyor. Bu programı burada son veriyoruz. Çünkü bence de yani Sayın Genel Yönetmenim bu nasıl bir şey? Hiç atladık. Bakın, gittik yani. 27 Mart tarihli Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. ve halk oyuyla seçilen 1. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçildiği tarihinin yıl dönümüne denk getirdik bu ödül töreni. Uluslararası konferans. Şöyle bir durum var. Evet. 14 Mart'ta yaptığı açıklamasında Recep Tayyip Erdoğan dünyayı suçluyordu. Daha doğrusu dünya vicdanını, batı vicdanını suçluyordu. Kutup ayılarının azalan sayısına odaklanmış durumda olduğunu söyleyerek. Şimdi kendisi evet, de mi bakın. O zaman kutup ayılarının azalan sayısına odaklanmış durumda? Çünkü küresel iklim değişikliği dediğimiz zaman akla gelen ilk figürlerden bir tanesi de nesli tükenmekte, bu sebepten ötürü nesli tükenmekte olan hayvanlar, bunların başında da kutup ayıları geliyor Kuzey Kutbu'ndaki erimeden ötürü. Biz mi yanlış okuduk yoksa okumadılar mı acaba Safranbolu Deklarasyonu'nda? Hadi farkındaysanız bu atlatmanın şokunu atlatmaya çalışıyor. Farkında değil, öyle eleştirileriyle can durumu kurtarmaya çalışıyor. Ne yapayım? Şimdi diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız çöpleri toplanmayan, sulara akmayan İstanbul'u devraldığı günlerde yeşile sevdalıydı. Ya şarkı sözü gibi. Ya yerel yönetimleriyle hayata geçirilen en büyük çevre projelerine çevre kampanyaları onun belediye başkanlığı döneminde tanık oldu Türkiye diyor. Şimdi de diyor büyük çevre projelerinin Cumhur'un başkanı olduğu bu dönemde hep birlikte tanık oluyoruz diyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımızı kutluyor. Çevreyi kendine dert edemek Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı konuklarımıza en içten teşekkürlerimizi. Yabancı da mı varmış? Uluslararası Safranbolu, yani mesela James Hansen katılmıştır herhalde NASA'dan. Yani NASA'dan emekli. Ben konuklara şöyle bir baktım. Çevremizdeki yani Türkiye'de zaten uluslararası deyince iki tane yurt dışından isim koyunca uluslararası oluyor. Ve Paris için iklim yürüyüşü düşünen sayın yöneticilerimiz bu konuyu atlamışsınız. Safranbolu'da neredeydiniz? Evet, biraz fazla sokağa odaklandık galiba. Erdoğan'a bir mail atmamız lazım. Cumhurbaşkanımız. Bir tam sayfa ilan bu. Bize de gönderirseniz bu utancımızı nasıl gidereceğiz bilmiyorum yani ama. Yani bunu çerçeveletireceğiz ve uluslararası konferans sonrası İdris Gülce'nin bir tam sayfa ilanı ve bir koskocaman fotoğraf var. İnanılır gibi değil yani. Evet. Gerçekten çarpıldım yani. Evet, İstanbul'un kuzey ormanlarını kullanan leylekler onlarca kilometre uzunluktaki 3. köprü ve havalimanı inşaat çalışma sahaları engeliyle karşı karşıya kalmışlar ve mahvolmuşlar. Evet, yani bir cumhurbaşkanımız ödül veriliyor. Uluslararası İklim Değişikliği Konferansı ilk ödülü, çevre ödülü. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Ben ilanı Hürriyet Gazetesi'nden diyorum şu anda. Dünkü şeyin de var. Nusrasında var. Yani bunun bir altını çizmeden aslında çok teşekkür ederiz. Bütün genel yani 25-27 Mart tarihleri arasında yapılmış. Gerçekten tamamen atlamış. Yani bu Ankara işte fena değil yani. Çalışıyor her zaman olduğu gibi. Evet. İstanbul'da Ankara'ya rekabeti var. Bilseydim ben Safranbolu yakın giderdim de yani. İzlerdim de yani. Daha neler söylendi onlara bakar. Çağrılmış mıydınız? Nereden çağırsam? Çağırsam giderim zaten. Biz şey yapalım. Çağırılmadan. Biz nerelere gittik hiç, Ömer Bey? Bizi nerelere gönderdi? İklimle ilgili yani. Atlamamış olsak biz... Güney Amerika'nın 40 derecesiyle Kuzey Amerika'nın -16'sına kadar her yere gittik yani. Safranbolu yemek demeyeceğiz diyorsunuz. Evet. Tabii canım yani. Onun için böyle bir uluslararası konferansın yapıldığını duyurmuş olduk. Evet, bunu utanç içinde başımızı eğerek teşekkürlerimizi söylüyoruz. Haber merkezinde bir sorun var. hafta sonu evet. Yani Türkiye aslında güvenlik yasası, yani bu Safranbolu İklim Konferansı yapılırken iç güvenlik yasası adı altında karanlığa adım geçiş yasası onaylandı. Yani haftalardır, aylardır bu konu üzerinde duruyoruz. Bu yasa Türkiye demokrasisini sorunlu olan Türkiye demokrasisini berbat bir hale getirecek ve bu yasayla bir polis devleti haline geçeceğimizi, darbeler dönemini andıran, aratan bir duruma geçeceğimizin altını çizdik. Yani korku ve endişe bulutu sarmış vaziyette ve bu yasa mülki amirlere, merkezi hükümete, iktidarlara inanılmaz etkiler veren ve ifade özgürlüğünü, her türlü özgürlüklerin ve demokrasi, sorumlu demokrasinin daha da beter bir konuma ulaşması, demokrasinin uzaklaşmasını sağlayacak bir yasayla karşı karşıyayız. Haftalardır bu konunun altını çizdik. Bu seçim, bu yasayla 7 Haziran seçimlerinin güvenliğini ilişkilendirmiştik. Halen de bu konu son derece başat bir konu. Yani korku ve endişe ile yaşamaya adım attık. Hele hele 7 Haziran sonuçlarına göre bu yasanın uygulanması şimdiden de hissettirecektir kendini. Çünkü günlük hayatımızda polise, mülki amire, valiliklere, İktidara inanılmaz yetkiler veren, özgürlükleri, demokratik hak ve özgürlükleri, ifade özgürlüklerini, gösteri özgürlüklerimizi inanılmaz şekilde biçen, ortadan kaldıran bir faşist yasayla karşı karşıyayız. Evet, Amerika Birleşik Devletleri de Dışişleri Bakanlığı adına da bir sözcü İç güvenlik yasasıyla ilgili temel özgürlüklere getirilen engeller toplumları güçlendirmez, daha da zayıflatır diye bir tepki göstermiş ve özgürlükleri aşındıran yasayla ilgili endişelerimiz var demiş, endişeliyiz diye dile getirmiş. Bu böyle bir yasayla bu ülke demokratik dünya içerisinde yer bulması mümkün değil. Yani Avrupa Birliği sürecini de kastediyorum. Zaten unutulan süreci. Yani böyle biz 2001'den itibaren Türkiye işte pek çok değişiklikler yaptı. Zaten sorunlu bir demokrasi var. Hala bir darbe anayasasıyla yönetiliyor. Hala seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, anayasaya anayasanın belirlediği pek çok antidemokratik %10 baraj gibi hususlar, pek çok hususla yaşayan bir ülke. Bunların demokratikleşmesi için bir takım adımlar atıldı. Bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. Ve bu güvenlik yasasıyla zaten sorunlu olan demokrasi ve sorunlu olan medya daha da berbat bir durum içerisinde olacak. Ve bundan sonraki süreçte ifade özgürlüğü ve gösteri özgürlüğü önünde çok önemli bu problemler, aşılması gereken çin setleri oluştu. Ve bu önümüzdeki dönemdeki seçimler ve aynı zamanda Kürt sorunu çözümü adı altında devam eden süreçleri de ne kadar olumsuz bir mecraya sürükleyeceği çok net ortada. Dolayısıyla gerçekten maddeleri biliyorsunuz 132 maddelikti. Bunun 68 maddesini 67, 69 maddesini kabul edip 63 maddesini geri çekerek bu yasa tamamlandı. Ve bundan sonra Türkiye'de iktidara karşı muhalefet etmek pek mümkün olamayacağı gözüküyor. Yani insanların, toplumsal kesimlerin rahatsızlıklarını, eleştirilerini hem ifade etmek hem bunu protesto etmek hakları çok ciddi bir şekilde ortadan kalkmış durumda. Ve yani böyle bir yasa aylardır gündemde. Bunun benzerleri 17-25 Mart yolsuzluk operasyonları sonrasında Türkiye Aralık. Adım adım daha önceki kısmi kazanımlarını ortadan kaldırdı. Evet, artık 17-25 Aralık siz Mart dediniz. Aralık pardon, özür dilerim. Dolayısıyla bu son derece önemli bir son nokta. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de belli rahatsızlıklara sebebiyet veren ve verebilecek bir durum. Aynı zamanda bir önceki Cumhurbaşkanı'nın da itiraz ettiği bir durum. Türkiye adım adım işte tekçi bir anlayış çerçevesi içerisinde demokrasiden uzaklaşan otokratik, despotik bir rejime doğru ilerliyor ve 7 Haziran seçimleri var. İşin bende yani defalarca da bunu dile getirmeye çalıştım programlarda. Aylardır bu yasa ile ilgili konular işleniyor. Ve Türkiye'de ana muhalefet partisi başta olmak üzere bir demokrasi bu yasaya karşı Türkiye çapında ya da Türkiye'nin belli bölgelerinde bunu proteste eden ana muhalefet partisinin organize etmesi gereken bir miting bile yapılamadan bu yasa geçti. Evet, bir mecliste de meydan yani dolmadı yani meydan dolmadı bu. Geçmiş tarihimizi hatırlayalım. Yani biz 1970'li 80'li yıllarda antidemokratik düzenlemeler gündeme geldiği vakit hatırlayın DGM 1970'li yıllar meydanlar dolar taşardı. Buna en fazla da Cumhuriyet Halk Partisi o zaman karşı çıkardı. Olağanüstü terörle mücadele yasası düzenlemeleri bütün bu düzenlemelerde bir tepki verirdi. Ana muhalefet partisi demokrasinin elden gittiği ve seçimlere 2 ay kala yasalaştığı bir ortamda bir demokrasi mitingi, bu yasayı protesto eden, bu yasayı seçmenlerini, oy verenlerini, vermeyenleri demokrasi çatısı altında birleştirecek böylesine çok önemli bir anti durumu, faşist durumu protesto etmedi. Dolayısıyla yani bu yasa sadece parlamento içerisindeki iş tüzüğün imkan tanıdığı şekilde engelleme çalışmaları dışında seçmenle, vatandaşla, sokakla, meydanla buluşamadan sokağı ve meydanı men eden bir yasayla kucaklaşmış olduk. Evet, burada önemli bir şey de var. Bugünkü Taraf gazetesinin manşet haberinde de şey deniyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu talimatıyla valiliklerin bu 7 Haziran seçiminde sandık başında olacak görevlilere kurs vermeye başladı ama kursa sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirlediği kişilerin alındığı iddiası da tartışma yarattı deniyor. Yani iki ay kala yeniden bu Taner Yıldız'ın bir zamanlar alay konusu olan traf olarak kedi girdi açıklamasıyla siyasi literatüre giren hile tartışması yeniden alevlendi deniyor ama yani Yüksek Seçim Kurulu talimatıyla ancak açtığı kursları bitirenlere sertifika verilecekmiş ve bu sertifikaları alanların sandıklarda görev yapacağına ilişkin bir karar alacağı, böylece de muhalefetin engelleneceği belirtiliyor. Bu sonu olur aslında. Yani bu durumda herhangi bir seçimden bahsetmenin fiilen mümkün olmadığını görüyoruz. Şimdi bu çok önemli bir haber. Ne olacağını bilmiyoruz yani. Zaten yani Türkiye'de hukuk ki kurumlar üzerindeki tasarrufu gözlerimizin önünde gördük. Yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Danıştay, Yargıtay, en son Anayasa Mahkemesi üzerindeki süreçleri, baskıları, yani yani bir adil bir seçim hukukun teminatı altındadır. Ama hukuk sisteminin sizin bir kişiye bağlanmış bir vaziyette, Yüksek Seçim Kurulu bir hukuki, yani bir yargı kurumudur. Buradaki durumu biliyoruz. Diğer hukuki üst organları hali belli. Mahkemelerin durumu belli. Mahkemelerdeki düzenlemeleri alt alta sıraladığımızda bunu bir herhangi bir kişiye gösterdiğimizde burada bir demokrasi, bir hukukun üstünlüğü var mı diye sorsanız basit bir soru yok der. Evet, burada seçim yapacağız biz. Anadolu Ajansı'nı eleştiren çeşitli insanların hakkında da soruşturma açılacağına dair bir haber vardı mesela. Yani artık akıl durdurucu bir nitelikte, yani hakaret vesaire değil, sadece eleştiriyor, iyi çalışmıyor, tarafgir davranıyor diyenler için soruşturma açılmış. 50'den fazla insandan bahsediliyor. Evet. Aralarında da ünlü birçok yazar, yönetmen, çizer, müzisyen falan var. Bir de bugün bunlara ilaveten ben de küçük bir not ekleyeyim isterseniz. Mir Dengir, Mir Mehmet Fırat'ın la yapılmış bir söyleşi var. Halkların Demokratik Partisi'ne adayı. Taraf gazetesinde bu sizin de dediğiniz gibi 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarının Erdoğan'da yarattığı panik, Yüce Divan'a gönderilmeyen bakanlar hakkında her zaman işlem yapılacağı ihtimali, bu ihtimal aynı zamanda yarın öbür gün yeni delillerle Erdoğan'ın yakınlarının yargılanmasına da sebep olabileceği anlamına gelir. Bu yüzden işte bir rejim, 7 Haziran'da vekil değil rejim seçimi yapılacak. Dünyadan tecrit olmaktan korktuğunu söylüyor diyor. Yani önemli bir Türkiye'yi diktatörlüğe, anayasanın hükümlerini yok saymak Türkiye'yi diktatörlüğe kadar götürür demiş. Yani biz konuştuklarımızın paralelinde hep gündeme getirdiğimiz, konuştuğumuz meseleler bunlar. Türkiye'nin arka arkaya yaşadığı bu gelişmeler, yani 2010 referandumu göz önünde bulundurarak baktığımızda hele durumun karanlığı, yani Türkiye bir karanlığa girmiştir bu yasayla birlikte ve bu karanlıktan çıkmak için de başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere, ki Ana Muhalefet Partisi çok önemli bir şey yaptı, uzunca bir süredir yapmadığı, parti içi demokrasi kapsamında sayılabilecek bir ön seçim. Evet, adayları merkezden atamayla değil, ön seçimi. Yok, ama halen de bayağı bir yüklü miktar merkezden atanıyor. Konvensiyon devam ediyor. Ama sanıyorum katılım oranı oldukça düşük. Yani ön seçime Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin katılım oranı %45-50 civarında. Bu beni endişelendirdi. Yani seçim sonuçları açısından da bu grubun böyle bir yaklaşım içerisinde olması Cumhuriyet Halk Partisi açısından pek parlak olmasa gerek. Ama yine de parti içerisinde büyük baskılardan da sıyrılmanın en önemli yoludur ön seçim. Çünkü herkes size baskı yapar, genel başkan, genel merkez ezilir. Bu böyle bir sürecin işletilmesi çok önemli bir gelişme ve kadınların öne çıkması Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli. Ama yani parti içi demokrasi işlemesi kadar partinin dışındaki Türkiye'nin iç güvenlik yasasıyla girdiği girdabı meydanlarla paylaşamamak, geniş toplumsal kesimlerle ittifak kurarak bir demokrasi cephesi çerçevesi içerisinde paylaşamamak, seçimlere iki ay kalan bir zaman içerisinde hala toplumun önüne ana muhalefet partisinin bir gelecek tasarımını iktisadi yönde örneğin ortaya çıkarıp koyamaması, demokrasi cephesi, ekonomik cephedeki meseleleri sadece bir son grup toplantısında emekliye iki maaş, ikramiye vereceğimle somutlanan bir ekonomik programı var şu ana kadar karşımızda. Ama öyle halbuki demeyin. Daha emekli olarak ben tabii çok yakından ilgilendim. Ciddi düşünüyorum. Ben de ilgileniyorum. Merak etmeyin. Yani güzel, evet. Emekliyiz yani. Az buz bir şey değil yani. Noter şeyiyle de belirttiği için. Hele o notere bittim yani. Şimdi siz bunu vaat takım zaten sosyal devlet denilen şeyi unutmuşsunuz. Bir sosyal devlet fonksiyonu olarak bir şey söylüyorsunuz. Bir taahhütte bulunuyorsunuz emekliye. Ama bunu noterden geçirmek niye kardeşim? Yani böyle şey olur mu? Böyle abuk şey olur mu ya? Noter, yani sen bir ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Kendi sözüne güvenilmeyeceğini mi düşünüyorsun da notere gidip tasdik ediyorsun? Böyle komedi bir şey olamaz ya, yani. Evet, ben de biraz şaşırdım. Olsun, emekli olarak destekliyorum. Ya. Yani böyle bir şey yok ya. Yani şimdi ben ortada işte bu son grup toplantısı. Neyse, iki şey var. Güvenlik yasası ve artık üzerinde çalışma yapıldığını zannettiğim bir ekonomi programı, ki burada sosyal devlet fonksiyonlarının öne çıkılması. Çünkü benim de temasım oldu. Bunları konuştum. Yani dergi içerisinden bir arkadaşımız genel başkan yardımcısı oldu. Geldi gitti, konuştuk. Nedir ne değildir ekonomi politikalar. Benim de görüşler. Ama yani kala kala noter tatlıklı bir emekli iki maaş ikramiyesi tarihinden başka bir şey çıkmaması gerçekten ızdırap verici bir şey ve ortada bir güvenlik yasası çıkıp faşizme geçiyor ülke. Demokrasiye sahip çıkması gereken ana muhalefet partisi sadece şunu yapıyor. Kemal Derviş'e, o da bir alem bir şey yani, diyor ki biz iktidara gelirsek ekonomiden sonra milletvekili adayı olmayın, tamam, ama siz bizim bakanımız olun. Bunu kabul edin lütfen, ne olur kabul edin. İktidar olduğumuzda ekonomiden sorumlu bakanımız olun. O da kabul ettim, kabul ettim. Yani böyle şey var mı? Bu bir, partindeki bir tane insana bile ekonomiden sorumlu bakanlık yapamayacağını kabul etmiş oluyorsun. İki, bugün AK Parti'nin yükselmesinin en büyük sebebi 2001 programının geniş toplumsal kesimlere ağır yükünün yıkılmasıdır. Bugün AK Parti'ye geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Merkez Partisi'ne oy veren toplumsal kesimler bu yoksullaşmanın ve bu refah kayıplarının sebebi olarak gördükleri programın mimarını, sen bunu böyle davranıyorsun ve sosyal devletin canına ot tıkayan, sosyal devlet denilen şeyi ortadan kaldıran, sonra da kabaca sosyal devlet, nobran bir sosyal devlet uygulayan iktidar partisini destekleyen toplumsal kesimleri, sen hala diyorsun ki bak bir neoliberalizmin çok önemli bir figürüdür Kemal Derviş. Yani 2001 programı neoliberal bir programdır. Fakirden alınıp zengine verilerek Türkiye ayağı dikleştirilmiştir. Piyasa aktörlerinin istedikleri yerine getirilmiştir. Bir toplumsal mutabakatın, sınıfsal anlamda söylüyorum, mutabakatın olmadığı tek taraflı bir IMF programının, klasik IMF programının uygulandığı ve zenginden alınarak değil, fakirden alınarak yapılan programın sonucunda da zaten 2002 seçimleri ortadadır. Şimdi siz bir geniş bir sosyal devlet programını içeren bir ekonomi programını toplumun önüne ve medeni, gerçekten incitmeyen bir sosyal devlet anlayışını ortaya koymanız gerekirken, piyasa odağı olan, insanı, çevreyi, iklimi merkeze koymayan, odağı piyasa olan figürler Zaten gerçekten neoliberalizmin buluşma yeri haline geldi iktisatta, iktisat politikalarında Cumhuriyet Halk Partisi. Sol, sosyal devlet, sosyal demokrasi kelimelerini duyabiliyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bu kelimeler var mı? O kelimeyi ben hiç duymadım zaten. Yok. Ben şimdi ilk defa duydum. Ben de. Şimdi banka faturasını halkın sırtına yıkılmış bir ekonomi programı uyguluyorsunuz. Sonra bu iktisat programı sahipleri kollanmış. Cavit Çağlar gibi bir figür var. Bankası batıyor. Şu hatırlayın, bütün o banka sahiplerinden yargılanan, içeri giren, hesap veren, para ödeyen oldu mu? Ha? Hatırlayın kaç banka gitti? Türkiye'de 1/3 bankaların 1/3 gitti. Türkiye'ye maliyeti 100 milyar dolara patladı. Ve bugün 100 milyar dolarlar ve yani bu insanların faizleri ödendi. Nereden alındı? Cep telefonuna, deprem vergileri, şu vergileri, bu vergileri, ek vergiler. Hala devam eden vergiler var. Dolayısıyla bugün Cavit Çağlar da CHP'den aday olmak istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Öyle böyle mi? Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz. Cem Uzan da aday olmak istiyor mu acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Vallahi yoklamıştır belki. Hiç belli olmaz. Yani şimdi siz böyle bir figürü ya gerçekten ayıp yani Kılıçdaroğlu'nun yaptığı. Şimdi bir kere partisindeki insanları yok bunları yapamaz sen gel abi diyorsun. Böyle bir eziklikle misafir ediyor şeyi. Böyle bir genel başkanlık olur mu? Yani bu partide Kemal Derviş için kopyaları çok iktisat politikası anlamında. Bakın ortada bir program yok. Çıkarsın seçimlerden 2 ay önce. Ben Türkiye'yi şöyle biz gelecek tasarımı için üstünde yapılandıracağım. Ve unuttuğum bir sosyal devlet var. Sosyal Demokrat Parti'yim ama sosyal devlet diye bir şey unuttum ben. Deniz Baykal'la da başlayan uzunca bir süre. Ben neoliberal politikaları ama değiştiriyorum şöyle yapacağım. Bu yok ortada. Bir tane emekliye noter tasdik imza var. Bir de Kemal Derviş'e bak biz bak iktidara gelirsek aman bizi yalnız bırakmayın yanı başımız o. Gerçekten abes bir durum. Onun için bir yandan güvenlik yasası çıkar, CHP ona bakar. Ondan sonra geniş bir... Neden bu partide Kürtlerle ilişkisi yok, kalmamış bu partinin. İşçilerle kalmamış, köylülerle kalmamış. Köylülerle nasıl kalsın ki? Tütünden, pamuktan, tarımdan kopardığın adamı madene soktu. Maden de yıkıldı. Ama o adamlar hala AK Parti'ye oy veriyor. Köylüden oy alamıyor. Neden? Çünkü tarım reformu, 2001 tarım reformu adı altında o çıkan olay köylüyü koparttı, madene soktu. Anlatabiliyor muyum? Yani ilişkin kalmış. Sen bunlar üzerinde çalışmıyorsun. Neden kimse bu soruyu sormuyor? Neden HDP'yle işbirliği yapmıyor? Niye bir Kürt sorunu çözümü üzerine bir laf söylemiyor? Yok, tasdikli, noter tasdikli belge var. Bunları soru soran da yok, cevap veren de yok. Ortada gerçekten güzel bir ön seçim yapıldı. Evet, bir tarafta Derviş devrede, bir tarafta da Esadcık diyor Erdoğan. Orta Doğu'nun ve İslam dünyasının lideri olmak isteyen bir Esadcık. Erdoğan, Esad'ın yetkilerinin aynına Türkiye'de sahip olmak istiyor demiş Dengirmir Mehmet Fırat. Ki Erdoğan'ın en yakınlarındaydı bir dönemde. Parti kurucularından AKP'nin Tunca Öğreten'e konuşmuş bu şekilde. Ne zaman Dengirmir Mehmet Fırat ayrıldı hatırladığım kadarıyla dedi ki Erdoğan artık kadın olsa da diyordu doğru kadın çocuk kim olsa güvenlik güçlerimiz gerekeni yapacaktır dedi. Çünkü ondan sonra da dengil bir Mehmet Fırat genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı. Ve bu Kürt sorunu vardır yoktur gitgelleriyle. Şimdi yani CHP ana muhalefet partisi olarak böyle bir kucaklayıcılık içerisinde değil maalesef. Böyle seçimlere gidiyor. Bu da endişe verici. İktidar partisi faşizme götürüyor. Bunun karşısındaki ana muhalefet meydana adım atmış değil. Evet. Tarihin en büyük yasası İtalyan ceza kanunlarındaki şey gibi yasa çıktı. Faşist Mussolini yasaları gibi. Nerede? Süremiz bitti. Süre bitti. Ama bütün bunları başlangıçtaki habere dönüyorum. Evet, Safranbolu'yu atladınız ya. Evet hiç yani bizde bitmiştir olay. Evet, süre. Evet.